ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. سورة فاطر کی فأصل دعوة باندی دلائل عقلیو دا ابتدان مخ کی ذکر شو او ثم الم تر ان الله انزل من السماء ماء د دین بیا شروع د دې دلیل او مقصد د الله وحدانیت او یوال ثابتول الله وی باران تو ګورا نو داغي په نتیجه کې قسمه قسم بوټو میوه زرغونی تو ګورا غرونو تو گورا او داغی اقسام تو گورا نو لکه سنگا چی اللہ باران را وریو ار قسم باغون باغی سرا پا غرونو کی او پا سما بانی زرغون شی دا امور عظام دی دا کارون نبل سکنه شی کولی دا دلالت کی پا دی بانی چی خالق او مالک او رازق اللہ دی نو دغا سی اللہ پا دی خلقو کیوں ومن الناس والدواب والانعام او دا خلقونا او دا غا گردی دنکونا پزمکا باندی والانعام او دا سارونا دواب عام ذکر کو والانعام دے فی خاص عطف کو پا دی دری والو کی خلق دے او کہ ہر غشیر جے پزما کا بانی گردی او کہ چار پا دی مختلف الوانہ مختلف دی رنگو نہ دے نامخ کی جکم ذکر شو کاغذ ساروی دی او کاغذ انسانان دی او کد سارو سورم قسم نے دی اللہ وی مختلف الوانہ آدم علیہ الصلات والسلام جے کم خٹ نہ پیدا شو ناغی کی دزما کی ارے وا حصہ شامل ہوا نو د ځمکې چې سوره قسمونه لري د خاورې دا باغې کې وو نو دغه رنګونه دي څوک پکې تور دي لکه سودان ته وګوره سقالبو ته وګوره حبشو ته وګوره څه پکې سپین دي لکه روم ته وګوره څه پکې د هغې نه لږ کم دي لکه عربو ته وګوره څه پکې د هغې نه لږ کم دي لکه هند والو تو گورا ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه د زمکی رنگونه مختلفه د غرونو رنگونه مختلفه د میوه رنگونه مختلفه نو د انسانانو رنگونه مختلفه نو دغه سه حیوانات تیپاغي کی وګوره یو قسم دا غین راواله میخه نو مختلف رنگونه دی پاغي کی وو نو غوانو په غینم سی وادي او دغه سه ټول ګرځیدون کې پزمکه باندې کذالک دارنګي انما یخش الله من عباده العلماء بشکا یریږي د الله نه من عباده د غد بنیانو نه العلماء سوک یریږي علماء علماء چاته وي پو خلق نو دا پو ساته وي نامونگا چه و تا پوه وایو او عربه که و تا علم وی فارسه که و تا دانستن وی دا پوه پس بانده اتفاق تاسو وګورئ د مفسرینو په دې دوو ټکو راځي، القرآن او سنت، چې په دې دوو خبرو باندې یو سړی پوه دی کنه د عالم ویلی شي، هغه قرآن او سنت دی. دغه تعریف د عالم نه دی چې هغه د دنیا سوار لس علومو کې او فارغ التحصیل شي او د خلقو په محاوره کې او په معاشره کې هغه چاته لوی عالم ویلی شي چې هغه د هر یو فن نوزي، هر فن ملاو ګرځي، نو داوی عالم دی. نه دغه معنا نه ده. العلماء عالم بالرحمن، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی عالم پر رحمان بادشاہ باندھے، منگا وہ دا سڑے عالم دے بچا باندھے پر رحمان بادشاہ باندھے پ اللہ باندھے ندا بسو کی چغت عالم بالرحمن او یا عالم باللہ ویلشی چھ بھائی دا عالم دے بولی دا اللہ نہ خبر دے رحمان بادشاہ علم دے ورسرا عالم بالرحمن دے ویدا اغا سوکت من لم یشرک بهی شیئن. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چھ دو دا اللہ سر زر بر شرکو نکو ورسو دا علم خبر ہے پاکی نورو نکلے چھ کم منگا علمو نا یادو چھ قرآن یاد کرو، حدیث یاد کرو، کتابو نے ہوئے ٹھول فقہ وصولی ہوئے نحو و صرف ہوئے نا من لم یشرک باللہ شیئن. وی اغا سوک چھ دا اللہ سر زر شرکو نکو دا یو و احل حلاله، اللہ چھ کم شے حلال کرے دن آغے حلالو گانو، و حرم حرامه او کم شے چھ اللہ حرام کرے دے نو آغا دو پزان بانے بن کو آغا دو پزان بانے حرام کو، و حفظ وصیته او دا اللہ چھ کم وصیت دے انسان تا دا غیات کو، و ایقنا او دا یقین یو کده دلنه چې انه ملاقیه و محاسب بعملی، چې دې بد الله سره یو ځکیږي، دا الله سره به ملاقات کی او الله بد سره د خپل اعمال او حساب کتاب کوي. ویدا سوک ته عالم بالرحمن. اوس په دې کې تاسو ګوره د یو فن ذکر یو نو زمونږ په خلقو کې عالم هغه سوک ته چې په منطق باندې پوهیږي، په فلسفه باندې پوهیږي، په ریاضه باندې پوهیږي، د حکمت نه خبري، صرف نه خبري، د نحو نه خبري، د اصول نه خبري، د اصول فقه نه خبري، اصول حديث او تیاری، زمونږ په اصطلاح کې دغه تعلیم ویلی شي نن په دنیا کې. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ سوال له سوکاله مخکې دا معنا کړی چې العالم بالرحمن، پر رحمان بادشاہ باندې عالم هغه څوک دی چې د الله سره شرک نه کوي. زمونږ واو دا پوه دی خدای رحمان بادشاہ پیژندلی دی، علم دی ته وي داغه سره شرک نه کی، علم دې ته وشي داغه حرام حرام وګڼي، داغه حلال حلال وګڼي، او داغه یو وصیت ته یو حکم دی چې اتقوا الله او دا سنور، اعبد الله او دا سنور، دا د الله وصیتونه دي، داغه حفاظت کی او یقین کی چې زب الله ته درېګم او الله به زما سره حساب کتاب کوي. وی دې ته وی عالم بالرحمن، بشکا یریګ د الله نه من عباده دا غد بنیانو نا سوکو العلماء، بنیان دا اللہ خدیر دی خو پا دے طولو بنیانو کی دا اللہ نا سوک دیر یریگی العلماء. اگورا نکتے پا کی دا ذکر کلا چھ انما یخش اللہ من عباده العلماء، بے شک یریگی دا خشیت تا اللہ نا، دا دے وجن باز مفسرین اگی دا ہوئی چھ پا دے کی بنیادی شے اغیر رد اللہ، چکل یو انسان دا اللہ نو یریدو نو تا پوشا چی دا عالم دے، ولی تا یریگی دا اللہ حقیقت نا خبر دے، دا اللہ دا قدرت نا خبر دے، دا اللہ دا زور نا خبر دے، دا اللہ دا قہاریت او دا جباریت نا خبر دے، نسکر دا اللہ نا یریگی. بعض علماء ویلی دی العلماء ثلاثتو، یو علماء دری قسم دی، یو عالم باللہ، یو عالم بامر اللہ، درم عالم پدی باندے چی عالم باللہ داند، عالم بامر اللہ، عالم بامر اللہ دانی، عالم باللہ پدی کی فرق دے. یعنی عالم پا حقیقت کی اغا چاہتا ہوئی چی اللہ پی جنی، دا یو عالم باللہ. دا اللہ دا وحدانیت نہ خبر دے، دا اللہ دا زور او قہر او جبر نہ خبر دے. لازم انا دا جدا دے عالم بے امر اللہ، عالم بے امر اللہ چاہتا ہوئی چاہ دا اللہ پا حکم بانی پوئی گی، دا حدود نہ خبر دے، دا فرائض نہ خبر دے، دا احکام نہ او دا واجبات نہ او دا فرائض نہ مکمل خبر دے چاہ دا دا دا اللہ فرائض دی پا بدن کی او دے پا مال کی، دا طول حدود چی پا غیب آنے تا علم حاصل دا دا علم بے امر اللہ دے. وی دا سڈیر بتا سووی نے چی او سڑے با عالم بے اللہ او عالم بے امر اللہ بنے، عالم بے امر اللہ وی دا احکام و فرائض و تمام و ہر سن بخبری کچھ دی پلے تقوی تاو گوری فریزگارے تاو گوری نو پا غی کی برا سرڑو یرنی نا سڈیر علماء و منزون بے نکول و دی غرون کی زیادو او دی خلق با دی منطقہ و فلسفی ویو د نسوار اور ڈولکے بو تیو ترب تپروت تو لمر داغی پا دقی کے تیر شو فلسفہ وایا و ریاضی وایا و حکمت وایا آو قرب و سرو او داسی سرلاب با سرو آلات با سرو طالبانو تب لگیاو مدہ با تیر شو دا قرآن خوال اغی چی تنو راغی طالبان بے امداسی دا علماء داغی منزول منزول نکو لی منگا مشرانو خو منزول نگی را لگی لی پای که تقوی و پریزگاری عالم بی امر اللہ و دا علوم طول لا جمع کری و دا دین ازان خبر کرد و دا عالم بی اللہ نو حقیقت کی آغا سوک چی عالم بی اللہ و می او عالم بی امر اللہ و می دا جامع دی پا حقیقت کی دا اللہ دا احکامو نم خبر دے او دی طرف تا عالم بی اللہ م دے پویی کی پا دی بانی کزا یو منس پریدا منو اسنا چی ما جہنم تا وغر دے اسنا چی ما لسزا را کی کزا یو گناہ کما نو اسنا چی ما لطول مر بیادا غی سزا گانی را کی انما یخش اللہ من عباده العلماء بے شک یریگی دا اللہ نا دا غپا دی بنیانو کی علماء ان اللہ عزیز غفور یقیناً اللہ زور وردے و بخشش کو ان کے عزیز بدل غستیش سوک داغن تپوس نشی کولے او غفور انسان دے خطائی بتے نکی گی نو اللہ صفت دے غفور ان الذین یتلون کتاب اللہ یقیناً اگر کسان چلولی کتاب دا اللہ وقاموا الصلاة او درئی منز وانفقوا مما رزقناهم او خرج کی دا غمان لا چی منگ دیتا ورکڑے دے سرم وعلانیتا پتوخ کارا ان الذین یتلون کتاب اللہ ومومنانو کی دا اغا خلق صفت چیغی دا اللہ کتاب لولی نو دا اللہ کتاب یو اصل وستلی لگا فیضان چلولی او دویم اغل وستلی چی عمل پیم کئی نو دے پسی دا دو رست جملے ذکر کری دی واقام الصلاة وانفقون ما رزقناهم او دری منزل را او خرج کی دا اغا مان لاشی منگا دیتا ورکر دو قسم عبادت تے کنا یو عبادت بدنی دے نو اقام الصلاة یو عبادت مالی دے نو انفقو مما رزقناهم کتاب دا اللہ لولی خو عمل پیم کئی ناس دیر خلق جی دا اللہ کتاب ہوئی او دا مرے نکتا نکوزی گی عمل پا غیبانی نشتا دا مانزا حالی ہو گورا نو بیا ور پسی دا زکاة حالی ہو گورا تبا نوے چا پا دبانی منز فرض دے تبا نوے چا پا دبانی گنی زکاة فرض دے دا غل وستنی دوگی اگا کسان چا دا اللہ کتاب لولی نو بیا پا غیبانی عمل ہم کئی یرجونا دا خلقو چپاغی کی دا دری صفتون را لیتون کتاب اللہ دا اللہ کتاب لولی عالم دے واقام الصلاة وانفقو مما رزقناهم عاملم دے عملم کی عبادت بدنی و عبادت مالی سرم و علانیتا عموم دینا مراد دے ار وقت کی دے پا پتم ورکی و پخکارم ورکی یرجونا تجارتا لن تبورو وی دیا قید ساتی دا غا تجارتا چرتا با مغا حلاک نشی چرتا با متبانش دری صفتون ذکر کرو دا اللہ کتاب لولی عبادت بدنی کئی او عبادت مالی کئی منس کئی او زکاة ور کئی اللہ وی یرجون تجارتا لن تبور دا سے سودا دے اکڑا چی دا چرتا نتبا کی خوا دا با پرتی لیوفیہم اجورہم چی پورا ورگی دیتا اجر نردی و یزیدہم من فضلہ او زیاد کی دیتا دخل مہربانونا انہو غفور شکور یقیناً دا اللہ ری بخشش کو ان کے او قبل ان کے دے انسان اگر کڑی لکس سے کڑی یو روپے اور کڑی واللہ وی ما تقبول دا صداقت قرآن والذی اوحینا الیک من الکتاب او هاگا چو وحی کڑی رمونگا تاتا من الکتاب دا کتابنا یعنی قرآن هو من الکتاب نمرادو یعنی قرآن والذی اوحینا الیک من الکتاب حقیقت دا مبتدا شو هو الحق دا خبر شو اللہ وی هاگا چی مونگا تا ترا لے گلے دے یعنی کتاب هو الحق دا حق دے ضمیری پکی روڑو کنا الحق ام سیو خبر جوڑی دو خدا ضمیری جی پکی روڑو نو اشارہ دیتا را چی گوار دیرو خلقو بدے کی شک کردے خو اللہ وی دا حق دے مصدقا لما بین یدیہ رشتینی کون کے دے دا غصو چی مخیر دینو تورات و انجیلو بلکہ دا قرآن صفت ذکر کرے دا و محیمن علیہ کہ قرآن دنیا تھا نوے راغلی نو خلقو بتورات تارو دا اللہ کتاب نوے دے قرآن دا غی صداقت ذکر کو قرآن دا موسیٰ علیہ صلات و سلام صداقت ذکر کو قرآن دا انجیل صداقت ذکر کو قرآن چراغنو دا دا غی نگہبانو دا دا غی محیمنو ساتون کے وغی لرا کہ نو خلقو بتورات و انجیل سوزو لے چکل قرآن راغ نو قرآن داغی صداقت دنیا تا ثابت کری دا رشتینی کتابونو و حق کتابونو او دو حق پیغمبرانو او دا پی نازل شیو ان اللہ بعباده لخبیر بصیر یقینا اللہ وخفل بنیانو بانی خامخا خبردار دے ولی دن کے ومن الناس والدواب والانعام او اللہ پیدا کری دا خلقنا او دا غسنه چې ګرځي پزمکا باندې دا ګرځي دونکو نه پزمکا ول انعام او دا سارونه مختلفون الوانه مختلف ترنګونه دي کذالک دا رنگ انما یخش الله من عباده العلماء بشک یریږي دا الله نه دا غف بنیانو کې علما ان الله عزیز غفور یقینا الله زور اور دی او بخشش کوونکی ان الذين يقنون كسان يتلون كتاب الله شلولي كتاب د الله وقاموا الصلاه ودريمون وانفقوا او خرج کي مما رزقناهم دا غمال چې مونږ ور کړل دي تاسرا وعلانيه پټو خکارا يرجونا تجارتا لن تبور ندي عقيده ساتي دا تجارت او چې چر به هلاك او تبانشي لے وفیہم اجورہم چھ پورا پورا ورکی دیتا اجر نر دی ویزیدہم من فضلے او زیاد بکی دیتا دخبر مہربانینا انہو غفور شکور یقینن دا اللہ لے بخشش کو ان کے او قبل ان کے والذی آغذات والذی اوحاغا اوحینا الیک من الکتاب چرا لے گلی منگتا تا دا کتابنا ہوا الحق دغ حق دے مصدقا لما بین یدیہ رشتنی کو ان کے دے داغا سوچ ردی نمخ کیو تورات و انجیل ان اللہ بعباده لخبیر بصیر یقینا اللہ پخفل بنیانو باندے خامخا خبردار دے ولید ان کے